cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pojawiły się cenne propozycje, tak szef kancelarii premiera mówi po spotkaniu z przedstawicielami sejmowych partii politycznych w sprawie Narodowego Programu Szczepień. W Niemczech znaczny spadek zachorowań, władze podają jednak, że wciąż sytuacja jest bardzo trudna. Przez pandemię są problemy w transplantologii, mówią o tym lekarze w Ogólnopolskim Dniu Transplantacji. Rząd spotkał się m.in. z opozycją, żeby rozmawiać o Narodowym Programie Szczepień. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele PiS-u, PO, Lewicy, PSL-u i Konfederacji. Szczegóły zna Karol Surówka. Według szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka pojawiły się cenne propozycje, na przykład by możliwie przyspieszyć szczepienia pacjentów onkologicznych. Inne pomysły, na przykład by Polska kupiła szczepionki poza Unią Europejską, w jego opinii nie są realistyczne. Fakty są takie, wykorzystujemy wszystkie szczepionki, które do Polski trafiają. Część nowych informacji przedstawionych dziś przez rząd negatywnie ocenił tymczasem poseł PO Cezary Tomczyk. Rząd przyznał, że zrezygnował z zakupu 9 milionów szczepionek od firmy Pfizer. Ministrowie tłumaczyli, że z czasem każdy Polak będzie miał dostęp do szczepionki, a zrezygnowano jedynie z tych dodatkowych partii, które miałyby dotrzeć do Polski dopiero za rok. O dobrym spotkaniu z opozycją mówił tymczasem Ryszard Terlecki, który w kancelarii premiera reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. Parę ciekawych propozycji, które myślę rząd weźmie pod uwagę. Według Ryszarda Terleckiego dobrym pomysłem ze strony opozycji było to, by rodziny mogły rejestrować seniorów na szczepienia poprzez swój profil zaufany. Karol Surówka, Polskie Radio. W Niemczech ostatniej doby zarejestrowano znaczny spadek zakażeń koronawirusem. Potwierdzono prawie 6,5 tysiąca nowych przypadków. Instytut Roberta Kocha poinformował także o dalszym spadku wskaźnika chorowalności, który jest jednak wciąż daleki od wyznaczonego progu. Poziom 7-dniowego wskaźnika zapadalności na koronawirusa wynosi obecnie 107 i w dalszym ciągu spada. Według założeń rządu federalnego powinien być jednak niższy niż 50 na 100 tysięcy mieszkańców. Przy czym zdaniem ekspertów Instytutu Roberta Kocha niepokojąca jest wciąż wysoka liczba zgonów. Śmiertelność wskutek COVID-19 przekracza normy. W związku z zapowiedzianymi przez niektóre koncerny opóźnieniami dostaw szczepionek niemiecki rząd kupił lekarstwo, które wcześniej pomogło m.in. Donaldowi Trumpowi. Były prezydent USA był leczony preparatem opartym na przeciwciałach monoklonalnych, stosowanym za Atlantykiem od lat w immunoterapii. Pomóc w walce z pandemią mają w Niemczech także szybkie testy domowe na obecność koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie zawdzięczamy narodowi. Podczas uroczystej inauguracji obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy zamku, premier powiedział, że Polacy nigdy nie stracili nadziei na odzyskanie niepodległości, jak i na odbudowę warszawskiego zamku. Dodał, że zawdzięczamy ją tym, którzy nie dali umrzeć sprawie polskiej. Jego odbudowę zawdzięczamy przede wszystkim narodowi polskiemu. Wspaniałym ludziom, którzy nie dali umrzeć sprawie polskiej i którzy Zamek Królewski traktowali jako swego rodzaju symbol tej odbudowy. Obchody 50. rocznicy odbudowy zamku potrwają do roku 2024. W ich ramach zaplanowano m.in. serię wystaw z dziełami sprowadzanymi z zagranicy, a także ze zbiorów polskich. Honorowy patronat nad obchodami objął prezydent Andrzej Duda. Polskie Radio jest ich patronem medialnym. Pandemia koronawirusa to trudny czas dla transplantologii. W całej Polsce liczba przeszczepów wszystkich narządów z 1,5 tysiąca spadła o połowę. Główny powód to brak dawców, mówi Monika Siekierka, koordynator transplantacyjny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej w bydgoskim szpitalu Jurasza. Wiąże się to z tym, że oddziały intensywnej terapii, z których przede wszystkim rekrutowali się nasi dawcy, w tej chwili są wyłączone częściowo, ponieważ przejęły opiekę nad pacjentami covidowymi. Ostatni nasz przeszczep zrobiliśmy we wrześniu ubiegłego roku. W czasie pandemii wydłużają się też procedury związane z przygotowaniem zarówno dawcy, jak i biorcy. W Bydgoszczy w ciągu 4 lat od początku istnienia kliniki chirurgii wątroby przeszczepiono ten narząd 26 osobom. 26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pan spojrzy na zegarek punktualnie. No, no jeszcze 5 sekund. He? Punktualnie zaczynamy. 10 minut po godzinie 13. Witam panów. Przed nami powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki. Panie Marcinie, jest pan z nami na linii? Kłaniam się pięknie i powiem szczerze, że słuchając tego sygnału czuję się jak Ewenel, który słyszy, że jego dawna firma działa z rozwiniętymi skrzydłami. No tak, bo jest pan pomysłodawcą tego sygnału, co jest ogólnie wiadomym. Ale muszę panu powiedzieć, że niewiele brakowało, nie tylko nie byłbym pomysłodawcą, ale w ogóle nie był radiowcem, ponieważ wszystko wskazywało na to, że będę historykiem, będę dzieci uczył, a teraz pewnie siedział na zasłużonej, chudej emeryturze. Wszystko w moim życiu na początku chyba to był tak pierwszy rok studiów, zmieniło jedno spotkanie, notabene w domu chłopa z osobnikiem o nazwie Jan Pietrzak, który tworzył nowy kabaret autorów, jeszcze nie miało to nazwy, pod egidą i szukał ewentualnych następców do swojego kabaretu w hybrydach. Z kabaretu w hybrydach nic nie wyszło, zadebiutowałem jako autor pod egidą, no i zostałem nieuchronnie skazany na uprawianie tego zawodu. Oczywiście wtedy nie miałem pojęcia, co będzie za 30 parę lat. Bardzo wszyscy lubimy, aż do późnej starości, snuć radosne marzenia oświetlanej przyszłości. Za 30 parę lat, jak dobrze pójdzie, piękny będzie stary świat, wspaniali ludzie, pełny dobrobyt, nastrój świąteczny, nasze pomniki staną w krąg, będzie przecież wielki rok, rok 2000. Pani patrzy tak dziwnie, pewnie pani nie wierzy w takie mrzonki naiwne, pani nikt nie nabierze. Za 30 parę lat, jak dobrze pójdzie, pozostanie ciemny ślad na białym murze. Cisza nieznana, spokój odwieczny, kilka bakterii w głębi mórz, nie obliczy nikt, że już rok 2000. Skąd ten obraz ponury przyszedł do mnie wesołka, bardziej z literatury niż z piosenki Skowronka. Za 30 parę lat, jak dobrze pójdzie, w kiosku Ruchu kupię świat, forum nie będzie. Podgrzeję ziółka, zapalę sporta i do snu wnukom powiem waśń o cudownych, pięknych dniach z lat 60. O cudownych, pięknych dniach z lat 60. Jan Pietrzak za 30 parę lat, a mi wychodzi, że to raczej 70 lata. 60, proszę pana, konkretnie rzecz biorąc, sam początek lutego roku 1968, byśmy się spotkali z Pietrzakiem po raz pierwszy jesienią, potem chodziłem na próby, a potem słuchałem tej piosenki w zadymionej sali Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych na ulicy Rutkowskiego, co obecnie ponownie nazywa się Chmielna. Pietrzak, Kreczmar, Jonasz Kofta, Wojtek Siemion, Wojtek Brzozowicz, piękna, młodziuteńka, Anna Prucna. Takie pytanie. I debiutant z własnym tekstem, Marcin Borski. No właśnie, pan był młodszy. No, bo znacie młodszy, z trzęsącymi się rączkami czytałem swój wierszyk. Muszę powiedzieć, że też przypadek, bo początkowo miałem być tylko dostarczycielem tekstu, ale w przeddzień zdjęła cenzura wszystkie moje teksty. No i nie pozostało nic innego, jak na własną odpowiedzialność wziął Janek, żebym jednak wystąpił. No i czytałem, są dość błahy tekścik o przeszczepach. Martwię się, idąc z kamerelki na dworze, ziąb i przeciąg, przeszczepią serce, przeszczepią nerki, ale wątroby nie przeszczepią. No, kontakt z Pietrzakiem zaowocował tym, że rzeczywiście trochę zmasakrowałem wątrobę, ale nie, na nic poważnego nie zachorowałem. No i rozpoczęła się nowa droga życiowa. Janek nauczył mnie i ich koledzy jego, że kabaret musi być o rzeczach ważnych. Musi poruszać mimo cenzury wezłowe sprawy naszego kraju. To prowadziło od takiego raczkującego rewizjonizmu, który się ujawnił w marcu 1968 roku, już do takiej pełnej opozycji, której przykładem może być piosenka Janka już ze stanu wojennego, którą chciałbym państwu polecić. A przed nami Jan Pietrzak. Pan mi mówi, panie oficerze. Ojciec poległ na polu chwały, matka granaty trzymała w pierzynie. Ja na bibułę łzeczku sikałem, brat świąteczny zdobywał kasino. Wujków dwóch nie wróciło za flagu, ciotka z robót wróciła z chorobą. Kuzyn w tundrze gdzieś życie postradał, dziadek swoje w 20 odrobił. Babki, bracia walczyli w legionach, dziadka, dziad pasał białe niedźwiedzie. I czym dalej historię rodzono, tak to właśnie się plesie i wiedzie. A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec, a jakże siedział przed wojną, za warcholstwo, za strajki i wiece. Pewnie nasi czerwoni patroni oprócz Boga go mają w opiece. Zdążył jeszcze we wrześniu być ranny, pod Modlinem wieś sobie się Kazuń. Ledwo wrócił, powłócząc kulami, w konspirację się wpuścił od razu. Matka potem, gdy sama została, po guberni woziła gazetki. Mnie sąsiedzi karmili czasami zupą z pokrzyw kawałkiem marchewki. A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec poległ na polu chwały, matka dostała ze 3 medale oraz rentę w portfelu tak starym, że pamięta nadzieję zuchwałe. Teraz wnukom kupuje pierniki w czekoladopodobnej polewie. Czy się cieszyć takim smakołykiem? Sama chyba dokładnie już nie wie. Lecz pomimo 8 krzyżyka ma ambicję raczej zrozumiałą, żeby wnuki nauczyć wierszyka. Kto ty jesteś? Polak mały! A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Zamiana oficera na kontrolera, to zdaje się ingerencja. Tak, to była ingerencja cezorska. Janek oczywiście się tym nie przejmował i w publicznych nagraniach śpiewał oczywiście oficera, no ale nagranie już na taśmę zobowiązywało do pewnej dyscypliny, stąd jednak taka wersja. Ale muszę powiedzieć, my będziemy teraz chyba przez następne tygodnie opowiadali historię Egidy, całego wspaniałego towarzystwa. Natomiast dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na drugi element, który niesłychanie wpłynął na moje życie, bo dzięki Jankowi zacząłem współpracować z radiem, potem trafiłem do tego radia, a potem pewnego dnia naczelny redaktor Trójki, mimo że komunista, ale jeden z najlepszych szefów, jaką miałem w życiu, Jan Mietkowski, przyniósł z nieznanego pochodzenia taśmę, później się okazało, że nagraną przy okazji nagrywania kabareciku reklamowego i zobaczcie i puśćcie, powiedział. Myśmy posłuchali i osłupiliśmy. Ja sobie osobiście zdałem sprawę, że wszystko, co do tej pory robiłem, nie ma sensu, ponieważ prawdziwy nowy język, prawdziwe pokazanie, czym jest PRL i jak wygląda język propagandy, objawił się w dziele Jerzego Dobrowolskiego i spółki, czyli w radiokronice Decybel. Tu radiokronika Decybel. Podajemy nasz serwis. O, przepraszam. Informacyjny. Dobry wieczór. Na wstępie informacje z kraju. A dlaczego na wstępie informacje z kraju? No wiadomości z zagranicy najpierw, nie? Nie przeszkadzaj. Wiadomości z zagranicy damy na końcu. Aha. Tak. A dlaczego wiadomości z zagranicy damy na końcu? Nie przeszkadzajcie. Dlatego, że informacje z kraju są dla nas ważniejsze, więc dajemy je na początku. A wiadomości z zagranicy są atrakcyjniejsze, więc dajemy je na końcu. Jak to są atrakcyjniejsze? Dlaczego? Właśnie nie wiem dlaczego. A ja wiem dlaczego. No. Bo one są atrakcyjniejsze, bo ich jeszcze nie znamy. Nie znamy wiadomości z zagranicy? Trochę znamy, trochę nie znamy, no. Nieważne. Słuchaj, no proszę, znasz na przykład taką wiadomość? No. USA. Ford Fetterman w USA w stanie Wyoming potknął się na ulicy na skórce od banana. 73-letni Joe Williams, głuchoniemy od urodzenia. Najdziwniejsze jest jednak to, że w wyniku upadku Joe Williams odzyskał całkowicie wzrok. Bezradni lekarze rozkładają ręce. No, znasz taką wiadomość? Nie. No jedziesz. No ale ona nie jest ważna, ta wiadomość. Nieważne czy ważna, ale znałeś ją? Nie. No, więc jest atrakcyjna, bo jej nie znałeś. No da, ale... Czekaj. Dobrze, ty, w porządku. Tak. Czy taką na przykład informację znasz? No jaką? Słuchaj. Puławy. Małorolny gospodarz Wincenty Sadowiak jako pierwszy w powiecie rozpoczął przygotowania do zimy 1977 roku. No, znałeś taką informację? Znałem. W porządku. Atrakcyjna? Nie. Jedziesz. A jaka ważna jest? Aha. Tak. Nie, słuchajcie, bo ja wam w ogóle muszę podać definicję słowa wiadomość. No, jaka? Więc tak, wiadomość to jest coś takiego, o czym nie wiedziałeś, a o czym się dowiadujesz. O! Aha! Tak. Rozumiecie teraz? Tak. No dobra. No a informacja? Informacja, czekaj. Pozwolisz, że ja ci to wyjaśnię na przykładzie? Nie. Dobrze, więc uważaj. Jechałeś kiedyś rano do Łodzi pociągiem? Tak. Dobrze. O której jest ten pociąg do Łodzi? 19:15. Tak, dobrze. I widzisz, teraz pójdziesz do informacji i zapytasz się o pociąg ranny do Łodzi. Powiedz mi, co ci odpowiedzą? 19:15. Tak jest. Wiedziałeś to? Wiedziałem. Że tak ci odpowiedzą, tak? Tak, wiedziałem. Dobrze. Czyli potwierdziło się to, co wiedziałeś? Tak. No ale widzisz, i to jest informacja. Aha. Tak jest. Czekajcie, zaraz. No. Bo jest jeszcze inne. Jakie? Jest takie, się nazywa ta. Która? Dezinformacja. Dezinformacja. Jest. Nie, ale to jest jeszcze coś innego. Proszę. Nasze wywiady. Znajdujemy się z naszymi mikrofonami w skromnie urządzonym gabinecie prezesa centralnego szkolenia. Na ścianie tylko jeden napis, ale jakże wymowny. W sporcie wynik wynika z pracy. Panie prezesie, zwracamy się do prezesa centralnego szkolenia. Lato za nami. To prawda, lato za nami, ale lato to nie dla wszystkich sezon urlopu i odpoczynku. Są ludzie, dla których lato stanowiło właśnie okres wytężonej pracy. Tak. I panie prezesie, czego możemy się spodziewać? Wszystkiego. W sporcie niespodzianka goni niespodziankę. Powtarzam to zresztą od lat. To fakt. W zeszłym roku powiedział pan prezes dokładnie to samo. Oczywiście. 2 lata temu mówiłem to również. Świadczy to chyba najlepiej o tym, że nasz sport ustabilizował się na pewnym poziomie. Rozumiem. A wyniki? Panie prezesie, w czym jesteśmy najsilniejsi? Naszą silną bronią jest sprzęt. Tak. Same wyniki bowiem nie biorą się z powietrza. Tak. Oczywiście poza szybownictwem. No, tak. Ale na to nie mamy już wpływu. To wynika z samej specyfiki tego sportu. No tak. Panie prezesie, jaka jest ogólna opinia pana prezesa? Moja ogólna opinia jest zgodna. Jesteśmy mocni i nie bójmy się tego. Takie rezultaty jak 17-12, ta, czy 54,9, ta, a nawet 0-2 do przerwy 0-0, ta, świadczą, że zarówno w sportach wymiernych, jak i niewymiernych mamy jeszcze wiele do powiedzenia i powiemy to. Rozumiem. Panie prezesie, czy ujrzymy jakieś nowe twarze? Zdecydowanie tak. Tak, sestra. Za miesiąc funkcję trenera obejmie magister Wamtfl. W tej samej dyscyplinie zespół żeński przejmie trener Wypiórski. Rozumiem. W jakiej dyscyplinie, panie prezesie? Nie chcemy tego jeszcze mówić na razie. Nie możemy odkrywać wszystkich atutów, jakie trzymamy w zanadrzu. Rozumiem, to oczywiste. Panie prezesie, teraz taka sprawa. Wszystko wskazuje na to, że szybkimi krokami zbliża się olimpiada. Jak pan ocenia nasze szanse medalowe? Wysokie morale, tak, i godna postawa społeczno-polityczna, hmm, to także medal na Igrzyskach Olimpijskich. Tak. A jakie jest morale, o którym pan prezes wspominał? Bardzo wysokie. Wysokie. Obecnie na sprawdzianach 13,65. Hmm. Do Igrzysk powinno przekroczyć może nawet 15,20. A to już poziom, którego nie musimy się wstydzić. Tak. No, panie prezesie, czyli, no, że jeżeli dobrze oczywiście rozumiem, to... Dobrze pan rozumie. Dobrze, tak? No to dziękujemy bardzo. Nie ma za co. A to prawda. Były to nasze wywiady. Obecnie informacje z kraju. Informacje z kraju. Kto nie walczy o jakość i nowoczesność, ten skazany jest na wleczenie się w ogonie. Przasnysz, jak stwierdził W. Kazimierczak, kto nie walczy o jakość i nowoczesność, ten skazany jest na wleczenie się w ogonie. Kudowa, w swoim ostatnim przemówieniu W. Sobieński stwierdził, że kto nie walczy o nowoczesność i jakość, ten skazany jest na wleczenie się w ogonie. Białystok, w ciągu ostatniego tygodnia następujący mówcy podkreślali, że kto nie walczy o jakość i nowoczesność, ten skazany jest na wleczenie się w ogonie. Stefan Parata, Walery Zięba, Kazimierz Kwiczoł, Zygmunt Bożycki, Jan Szamowski i Paweł Wilczyński. Dwukrotnie w Brzeźnie i w Szymanach, powiat paski. Grójec. Grójec stał się wczoraj rano widownią niecodziennej uroczystości. Przybyli tam osobiście Walery Malinowski, J. Orzechowski, W. Kazimierczak, K. Piszczel oraz Kazimierz Pyzdra. W czasie zebrania przemówienie wygłosił J. Orzechowski. Omówił on osiągnięcie powiatu grójeckiego w minionym półwieczu oraz życzył załodze statku marsjańskiego sukcesów w pracy zawodowej, jak również w życiu osobistym. Z kraju. Jak to z kraju? Cały czas jest z kraju. No, a co ja mówię, że jest skądinąd? Przecież mówię, że z kraju. No, to właściwie tak, tak. No, kochani, proszę bardzo dalej. Z kraju. Warszawa. Mazowieckie zakłady mięsne zaniechały produkcji kiełbasek Prima Wyborowych Extra Super wobec ich niskiej jakości. Kiełbaski Prima Wyborowe Extra Super zastąpione zostaną niebawem nieco droższymi, a w pełni jadalnymi kiełbaskami Prima Wyborowymi Extra Super Export. Olsztyn. Specjalna komisja bada przyczyny wypadku. Kraków. Słuchaj. To i nie przerywaj naprawdę, no. Ale... Co ale? O co ci chodzi? Przepraszam was. Nie, no to już, no. Nie, no proszę, no. Proszę bardzo, robimy krótką przerwę i powiedz, bo to ciągłe przerywanie to przecież rozwala nam robotę. Tak, nie, no ja wiem, ja... No, bardzo przepraszam. No, już nie przepraszaj, tylko mów teraz, jak przerwałeś. Nie, no, chodzi mi o to, że to wszystko, co się tutaj czyta, to już było w poprzedniej audycji czytane. No. No i o tym Garwolinie, o tej rocznicy bitwy w Borach Safianowskich, o tych kiełbaskach Prima Wyborowych. Ekstra super eksport. Tak, ekstra super eksport było, bo to przecież wszystko już miesiąc temu, słowo w słowo. No to co? Jak, no to co? Nie, no zaraz, o czym ja mówiłem, no? Na początku, że co będziemy podawać, co ja mówiłem? No, informacje z kraju. Tak jest. A co to jest informacja? Przepraszam was. No. Aha. No o tym pociągu, co mówili, że do Łodzi, że... To tak, no że informacja to jest to, jak się dowiadujemy o tym, co już wiemy. Tak jest. I że to, co już wiemy, się potwierdza, tak? Tak, no tak, tak. Właściwie tak. Nie. Bez właściwie. Tak czy nie? Tak. No, tak. Więc w czym problem? No, właściwie... Przepraszam. Bez właściwie? Przepraszam. No. Nie będziesz przerywał? Już nie. Dobra, koniec przerwy jest. Jedziemy dalej, kochani, proszę. Proszę. Halo. Kto tam się znowu wygłupia? Ja. Kto tam gra? No ja, Wojtek. Co za ja? Aha, Wojtek. Nie, no to przestań. Przestań, Wojtek, no. Przestań się popisywać, bo granie to ci raczej mniej leży. Marnie ci idzie, no. Wolę twoje teksty. No też wolę i co z tego? Co z tego? No co? Nie rozumiem. No, a tam wiesz to. Nie, ale co? O co tobie znowu teraz chodzi? Ja ci powiem, stary. No i znowu stracimy czas. Ale powinien sobie wyjaśnić, ja myślałem trochę na tym. Mów. Ty wiesz, wiesz. Proszę. Że dla mnie nawet trudny problem rozszyfrować. No. To tak jak dla innych wypić małe piwko. Tak. I na przykład dzisiaj z rana zrozumiałem, proszę pana, jak to u nas jest naprawdę z tą rozrywką. No jak? No więc ona w sumie jest prywatna, choć państwowa. Właściciele jej zaś klepią mnie z wdzięcznością, gdy z satyry rezygnuję, gdy z mych tekstów wymazuję wszystko to, co łączy je z rzeczywistością. Bardzo słusznie. Coraz więcej ludzi to ocenić umie. A gdy jednak pragnę coś tam skrytykować, to co? Wygodni się w krąg szczebioco. No i po co? No i po co? Spokój, cisza. Po co ludzi denerwować? No właśnie tak. Trzeba bawiąc odzwyczajać od myślenia. Tak jest. Oto dla mnie jest zadanie, gdym wesołek. Tak jest. Za to wdzięczni mi, jak dzieci w naszym kraju są faceci, którzy drżą o swój wygrzany dobrze stołek. Wygrzany stołek. To dobrze, to bardzo dobrze. Dlaczego dobrze? Nie, nie, ja o czym innym mówię, że dobrze. Że dobrze, bo skoro już mówimy o telewizji, to mamy dobre podłączenie. Obecnie redaktor Tym omówi ważniejsze pozycje programu telewizyjnego. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich telefonów przy radioodbiornikach i podaję nasz program, nasz program na jutro. A więc wczoraj, przepraszam, dzisiaj rozpoczniemy nasz program o godzinie 10 rano i nadamy. O 15.15 z Warszawy Siewnik, przepraszam, Sernik, jeszcze raz przepraszam, Sennik. Przepraszam państwa, bardzo pomyliłem się. Siennik, tak, Siennik. Po dzienniku z Kazimierza przerwa. Temat Polinezja. Przepraszam. Kazimierz przerwa. Temat. Tetmajer. Kazimierz przerwa Tetmajer. Poezja. Następnie Tetmajer, przepraszam, przerwa z Gliwic dla dzieci młodszych z Bytomia i ze Starego Cyrku, przepraszam, z tego cyklu Spotkina przy Rondzie. Przepraszam, spotkania z przyrodą. Tak, spotkania z przyrodą. Nadamy reporter pod tytułem Żebra w rzucie. Przepraszam, zebra w rzucie. Jeszcze raz, przepraszam, w życie. Zebra w życie. Zęba w życie. Przepraszam państwa. Zęby w życie. Tak, nie. Życie w zęby. Życzę w zęby. Przepraszam. Życie zęby. Tak. Życie zęby. Tak, życie zęby. A dla najmłodszych telewodzów film. Film o dziadku Goi. Nie dziadku Goi. O niedźwiadku Goi. Goi. Jogi. Nie. O niedźwiadku Jogi. O niedźwiadku Jogi i Jogi psie pole. Jogi psie palto. Jego psie palto. Przepraszam, psie pluto. O niedźwiadku Jogi i jego psie pluto. Na dobranoc śpiewa Tony Ketchup. Przepraszam, Tony Ketcher. Życzymy przymilnego odbiorcy. No, i teraz sobie jeszcze pomyśl, że niedługo to wszystko będziesz mógł zobaczyć w kolorze. Tak, w jakim? No, ja nie wiem w jakim, fioletowym czy w zielonym. Na jaki ci tam nastawią? W różowym może... Może. A nie, a propos różowy. Dobrze, a propos w różowym. Kochani, koniec jest z różowym kolorem. Podajemy wiadomości z zagranicy. Wiadomości z zagranicy. Pana Randa, pułkownik Ciporupea, samozwańczy premier marionetkowego rządu, wziął udział w farsie wyborczej, która położyła kres jego nikczemnym rządom. Liban od stycznia przyszłego roku będziemy eksportować na korzystnych warunkach nasze firanki do Libanu. W chwili obecnej rozważane są kandydatury na stanowisko delegata Komitetu do Spraw Firanek, którego zadaniem będzie powiadomienie Libańczyków o naszej decyzji. Kekeban, Ekonomiści kilku bratnich krajów zacisnęli silne więzy i obecnie poszukują nowych rozwiązań. Była to radiokronika Decybel, przygotowana przez redakcję programów rozrywkowych programu Trzeciego Polskiego Radia. Teksty napisali Jerzy Dobrowolski, Antoni Marianowicz, Wojciech Młynarski, Anatol Potemkowski i Stanisław Tym. Udział wzięli Hanna Zalewska, Jerzy Dobrowolski, Krzysztof Kowalewski, Bogdan Łazuka, Wojciech Młynarski, Juliusz Roland i Stanisław Tym. Realizacja akustyczna Łucja Kamińska. Reżyserował Jerzy Dobrowolski. Do usłyszenia. Była to radiokronika Decybel Jerzego Dobrowolskiego. Materiał mamy dzięki uprzejmości Romana Dziemońskiego. No łatwo robić... Który ocalił od zapomnienia, ponieważ pytanie nie jest, jakim cudem to się ukazywało w komunistycznym radio, tylko jakim cudem to przetrwało, ponieważ kiedy skończył się okres odnowy na początkach lat 70., a te audycje były w archiwum i w magazynie Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy, zostały na rozkaz, nie znowuż nie... Nie chwacham się powiedzieć, pani Barbary Zarębiny, naszej cenzorki, a potem wiceszefa programu, skasowane. Paru nie skasowano, a parę audycji przechowywało się w zbiorach domowych radiosłuchaczy. Roman Dziewoński, historyk kabaretu, historyk radia, pieczołowicie to odnalazł. I parę z tych odcinków, których było w sumie, nie wiem, 16 albo 18, możemy Państwu pokazać. A na zakończenie może pożegnamy się kabaretem pod egidą, do którego będziemy wracać, ponieważ on pokazuje klimat tamtego naszego najweselszego wówczas baraku w obozie. Jan Pietrzak, wspominajcie nas. Wspominajcie nas po latach, drodzy Państwo. Waszych błaznów, waszych dośmieszaczy. Gdy życiorys porządkując własny, wasza pamięć i o nas zahaczy. Bo przecież, co by nie gadać, jedno jest pewne, nie zbicie nasze głupie miny to kawał waszego mądrego życia. Na Chmielnej słynnej w tym czasie z przeżytków kapitalizmu szukamy wesołych znaczeń po drodze do socjalizmu. A jeśli niezbyt specjalnie było wam dzisiaj wesoło? Cóż, każda pięciolatka ma błaznów, na jakich zasłużyć sobie zdoła. Wspominajcie nas po latach, przyjaciele, waszych błaznów, waszych dośmieszaczy. Gdy po dojściu do wielkich zdobyczy i do siebie dojdziecie już jakoś, bo przecież, co by nie gadać, jedno jest pewne, nie zbicie wasze kwaśne miny to kawał naszego złotego. Wspominajcie nas. Wspominajcie nas po latach. Usłyszeliśmy głosy Barbary Kraftownej, Jonasza Kofty, Jana Pietrzaka, Jana Tadeusza Stanisławskiego, a przede wszystkim ten zadymiony klimat lat początkowych lat 70., a może samego koniuszka lat 60., kiedy trzeba było się przemykać między tym, co nakazane, tym, co dozwolone, a tym, co niedozwolone. Ale o tym będziemy wspominać w naszych dalszych spotkaniach. Kłaniamy się pięknie Państwu. Marcin Wolski i Łukasz Szczyt. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. To nawet wyczuwałem między tymi piosenkami. Dziękuję Panom. Do usłyszenia.

przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Wracaj nigdy już. Wciąż gadżetów stos zmienia życie swe. Powiedz tylko, co chciałbyś zrobić z nim. Nie znajdzie ciebie nikt. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Gdy pada deszcz, przed siebie ciągle biec. Do ostatniego tchu nie wracaj nikt. No już za 12 minut 14 czas na rozmówki muzyczne polsko-angielskie, czyli Bed and Breakfast w pigułce. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. And I'm feeling good. To chyba jedna z tych piosenek, którą bardzo lubisz. Oh. Nina Simone, feeling good. Are you feeling good? Yes. Well, let's do it then. Give us some words that you read here in this song, Agnieszka. Breeze. Drifting. Breeze drifting. Well, a breeze, bryza. So breeze drifting is pogie wiatru. Yeah? The wind is blowing, the breeze is drifting. Drifting w tym wypadku napisane jest bez g na końcu. That's right. Tylko z apostrofem. Drifting. Tak, slangowo. And then the famous phrase is, it's a new day, it's a new dawn. No, to mi się już kojarzy nie z Niną Simone, tylko ze Stingiem. That's right, yes. Well, it's a new dawn. Nowy dzień po prostu, świt. Świt. Śwituje, yes. It's dawn pisane dawnym. Dawn, that's right. We have another nice phrase, river running free. O, czyli rzeka sobie płynie, wolna i nieokiełznana. Oh, lovely, yes. What else have we got, Agnieszka? Ale możesz też tak właściwie o sobie powiedzieć, prawda? I'm yes. running free. I'm wild, I'm running free. Robię co chcę. A, tak. He's a teenager, he's running free. Aha, czyli, yeah. czyli w takim bardziej sensie metaforycznym. That's right. Poza tym Nina Simone śpiewa tutaj o blossom on the tree. Yes, blossom is another way of saying kwiat. albo też kwitnąć. That's right. Blossoming, kwitnąć, but blossom is also kwiat. So kwiaty na drzewach, yeah? Blossom on the tree. A czemu jeden blossom, a nie blossoms? Bo to jest bardziej kwiatostan? Kwiatostan, oh, lovely word. I love this kwiatostan na drzewach. Very biological, botanical there, Agnieszka. What other botanical phrases do we have? O, mamy. Mamy, mamy. Zobacz, mamy kolejny, a mianowicie dragonfly. Dragonfly, isn't that a beautiful word tak. in English? We have butterfly. So, czyli fruwające masło. Mucha maślana i mucha smocza. Dragonfly. Ale butterfly to oczywiście motyl. And dragonfly is ważka. Ważka. Isn't that beautiful? Połączenie muchy i smoka. Because it looks like that, doesn't it? Ale to oczywiście jedno słowo. Yes. And we also have another botanical word, biological word, scent of the pine. Ach, scent pisane scent. Scent. Zapach. Woń. Sosny. Pine to sosny, prawda? This is my favorite smell, the scent of the pine. Aha. We also have a lovely phrase, the day is done. O, czyli zupełne przeciwieństwo new dawn. That's right. New dawn to był nowy dzień, a day is done, pisane done, oznacza, że już zakończył się ten dzień. Dzień się skończył. Dobiegł końca. Feeling good, Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Przed ponad pół wieku Nina Simone, Bed & Breakfast w pigułce, Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Jutro ponownie w naszej audycji. A za 6 minut o 14 serwis Trójki. Show.